1000 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 22 stycznia, minęła godzina 15. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Andrzej Duda złożył kwiaty na grobie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Dziś setna rocznica urodzin tego wielkiego poety. Kończą się wolne terminy na szczepienia przeciw COVID-19 w pierwszym kwartale tego roku. Jest szansa, że w lutym pojawią się nowe. W tym serwisie także niepokojące wieści z Rosji. Policja zatrzymuje kolejnych opozycjonistów związanych z Aleksiejem Nawalnym. Wieńce od prezydenta Andrzeja Dudy na grobach Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i powstańców styczniowych. Prezydent uczcił w ten sposób przypadające dziś stulecie urodzin poety, ikony pokolenia Kolumbów, a także rocznicę zrywu powstańczego przeciwko Imperium Rosyjskiemu. Łączymy się z Karolem Darmorosem, który obserwował uroczystość na wojskowych powązkach w Warszawie. Kwatera A22 Wojskowych Powązek to miejsce spoczynku Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, poety czasu wojny, podchorążego AK, który zginął 4 dnia Powstania Warszawskiego. Prezydencki minister Wojciech Kolarski przypomniał, że Sejm ustanowił 2021 rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Dla oddania hołdu temu wielkiemu polskiemu poecie tragicznemu, który też uosabia tragiczne losy pokolenia Kolumbów. Następnie prezydent przeszedł do kwatery powstańców styczniowych. O znaczeniu tego zrywu mówił szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. W tym powstaniu pisał marszałek Józef Piłsudski, iż stworzyło ono mogiły, które na wieki wieków krzyczeć będą do nadchodzących pokoleń: idź i czyń Polskę wolną, suwerenną i niepodległą. Groby powstańców styczniowych to kwatera C13 Wojskowego Cmentarza na Powązkach. Karol Darmoros, dziękujemy za relację. Dodajmy, że portal polskieradio24.pl przygotował serwis internetowy poświęcony Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu, składający się z unikatowych nagrań archiwalnych, wspomnień czy wierszy w interpretacji wybitnych polskich aktorów. Strona dostępna jest pod adresem baczyński.polskieradio24.pl. W całym kraju zostało do końca pierwszego kwartału około 150 tysięcy wolnych terminów na szczepienia przeciw COVID-19. Wynika z dzisiejszych informacji rządu. Szansa na nowe terminy będzie w lutym. Jak mówił na konferencji prasowej pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk, do tego czasu mogą być dostępne preparaty firmy AstraZeneca. Jeżeli okazałoby się, że szczepionki firmy AstraZeneca będą już dostępne w lutym, no to wtedy pierwsze wolne terminy pojawiałyby się już w lutym i potem w marcu. Jeżeli nie będzie nowej szczepionki, czy firmy AstraZeneca, czy innej firmy, a ci już zarejestrowani producenci, czyli Moderna i Pfizer, nie ogłoszą, że nagle zwiększają dostawy w pierwszym kwartale, no to trzeba liczyć się z tym, że te nowe terminy będą uruchamiane dopiero w drugim kwartale. Ograniczenia w liczbie szczepionek wynikają ze zmniejszonych dostaw przez firmę Pfizer. Teraz krótki alert pogodowy. IMGW ostrzega, że co najmniej do wieczora będzie silnie wiało w południowych powiatach województwa podkarpackiego, małopolskiego oraz śląskiego. W Karpatach wiać ma nawet z prędkością 140 km na godzinę. A więcej o tym, jaka pogoda czeka nas w weekend, powiemy tuż po serwisie. Sąd w Moskwie aresztował na 9 dni rzeczniczkę Aleksieja Nawalnego Kirę Jarmysz. Kobieta została oskarżona o próbę zorganizowania nielegalnego zgromadzenia. Jak podają rosyjskie media niezależne, w całej Rosji policja prowadzi działania prewencyjne przed planowaną na jutro ogólnokrajową akcją pod hasłem Uwolnić Nawalnego. Opozycjonista przebywa w areszcie, został zatrzymany zaraz po tym, gdy wrócił do Rosji z Niemiec, gdzie leczył się po zamachu na jego życie. O czym z Moskwy? Maciej Jastrzębski. Prokuratura, policja i regulator medialny ostrzegają Rosjan, aby nie rozpowszechniali informacji o planowanej na jutro akcji protestacyjnej. Organy ścigania przypominają, że za nawoływanie do złamania prawa i udział w takim przedsięwzięciu grożą kary. Niektóre uczelnie zagroziły studentom odebraniem indeksów, a resort zdrowia przypomniał rodzicom, że odpowiadają za bezpieczeństwo nieletnich. Jak poinformowało Radio Echo Moskwy, policja zatrzymała działaczy opozycji w Moskwie, Rostowie nad Donem, Krasnodarze, Ufie, Wołgogradzie, Tiumeniu, Nowosybirsku, Kaliningradzie, Lipiecku i we Władywostoku. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wygląda

Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. And if I stay it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiejsza audycja w tonacji trójki została otwarta przez zespół Clash w wielkim swoim stadionowym. Właściwie tutaj ciężko jest nazwać to przebojem, bo akurat w punk rocku przebój się kojarzył z czymś, co było wcześniej, a akurat te czasy niszczyły zupełnie tę estymę poprzednich gatunków, ale co tu dużo ukrywać, faktycznie był to jeden z większych przebojów, zresztą jednego z lepiej sprzedających się singli w swoim czasie, zespół Clash i Should I Stay or Should I Go. I przenosimy się w nasze czasy, 2019 rok, powstaje krakowska formacja Vincent Theo, która dla Państwa zaraz zagra utwór ze swojej pierwszej płyty pod tytułem Przyjaciel, a realizuje za sobą Anna Regulska, wydaje Magdalena Trzaska, a prowadzi Jędrzej Kodymowski. Vincent Theo i Przyjaciel. W każdy piątek na każdej szanującej się prywatce zawsze swojego czasu były puszczane tak zwane tańce, przytulańce i to akurat z tej półki, z której czerpać można całymi garściami, jeżeli chodzi o sztukę przez duże S. Wracamy do formacji, która stworzyła taką prawie idealną formułkę, figurkę, jeżeli chodzi o harmonię i połączenie jej z przekazem, z tekstem, w ogóle z całym entourażem, The Moody Blues i Night in White Satin. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore. 'Cause I love you. Some hand in hand, just what I'm going through, they can understand. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, and I love you. Say anymore, 'cause I można by sobie wyobrazić taką scenkę rodzajowej, na której jest ktoś, kto przeżył rewolucję dzieci kwiatów i słuchając Moody Blues uroni łezkę, mówi, że jest to wspaniałe i widać, że wie, o czym mówi. Natomiast piosenka tak zwanych powszechnie, przynajmniej w Polsce, Red Hotów, czyli Red Hot Chili Peppers, Around the World, bardziej, jeżeli wejdziemy w tekst, możemy z niego wnioskować, że wszystkie nasze niedoskonałości i słabości są nam w pewnym sensie wybaczane, jeżeli staramy się jakoś na nie wpłynąć i tak, takimi, jakimi jesteśmy, świat może nas zaakceptować. Around the World.

zawsze jest coś, co wychodzi na prowadzenie w jakiejś tam konkurencji, w tej akurat konkurencji, którą mam na myśli, czyli bycia luzakiem. Myślę, że właśnie Beck akurat w pewnej chwili był na pierwszej i to daleko zanim nic nie było, jako luzak bezsprzecznie zajmował zresztą tą pozycję przez długi czas i chyba takim też pozostał. Posłuchajmy dzisiaj jego pierwszego znanego przeboju Back i Loser. Splinters. Żalem muszę stwierdzić to, przyjąłem informację o tym, że odszedł po długiej zresztą chorobie Andrzej Pudel-Bieniasz, założyciel zespołu Pudelsi, który zresztą swój początek miał w zespole Dipon. Tutaj zresztą chciałem złożyć w imieniu własnym i całej redakcji muzycznej wyrazy szacunku i ubolewania i kondolencji dla wszystkich z najbliższej rodziny, ale z bliskich osób w ogóle Andrzejowi. I posłuchajmy, bo tutaj akurat ten tytuł wpisuje się idealnie w tą smutną niestety okoliczność. punkowa pieśń pożegnalna i Pudelsi. Kiedy są rozgrywane, proszę Państwa, kiedy jest rozgrywany Super Bowl w Stanach Zjednoczonych na jednym ze stadionów, zapomniałem właśnie na którym, w każdym bądź razie oprawę muzyczną zawsze robi grupa House of Pain i posłuchajmy Jump Around. I won't ever slack up.